بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم نصابا مويز ربيع الأول mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tumalizia biidhnillahi ta'ala katika kikao cha leo ar-risalatu thalitha ta'rifu al-hanifiyya, na baada ya risala hii ndiyo tutaingia katika kuanza kusoma risala al-usul al-thalatha, sababu tulitangulia kutaja kuwa al-imam al-mujaddid rahimahullah alitanguliza kabla al-usul thalatha risala tatu kisha ndio akaanza al-usul al-thalatha. Fikia kauli al-musannif rahimahullah aliposema, wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk, kisha akaeleza taarif ya shirk, wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah, hadha taarifu shirk, hii ndio taarif ya shirk. Shirk nini? Huwa da'watu ghayrihi ma'ahu, bimaana an yusrafa shay'un min al-ibadati lighayri Allah, iwe itapelekwa sehemu katika ibada kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada yote sehemu katika ibada kipelekiwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo huitwa shirk. Min malakin min almalaika au nabiyyi min alanbiya أو صالح من الصالحين أو بنية من البنيات أو غير ذلك من كل المخلوقات. إما عبادة كما إلي أبلكي ملائكة كتك ملائكة أو متومة كتك متومة والله أو متومة كتك وتومة ونوجدك أنا أو جينغو fulani vilikapelekiwa ibada, wengine upelekea mpaka mapango ibada, wengine upelekea mpaka miti ibada, na wengine makaburi, pengine hata hawajui nani waliozikwa ndani. Almuhim, kila mmoja katika washirikina ana kile anachokipelekea ibada. Faman sarafa shay'an min al-ibadati lighayri Allah فهذا هو أعظم ما نهى الله عنه، هذا هو الشرك. Yoyote mwenye kupeleka sehemu katika ibada kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo atakuwa amefanya kitendo cha shirk. Kwa ibada yote maadamu kile kitendo chaitwa ibada, kukipeleka kwa asiyekuwa Allah ni ushirikina. Kwa mfano, adhabhu, kuchinja. Kuchinja ni ibada. Kwa yoyote akachinja, kwa mfano kwa ajili ya jini au kwa ajili ya kaburi au kwa ajili ya chochote kile, kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ibada moja ya kuchinja yaitwa shirki, ukimpelekea sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ibada ya nadhar, ukamwekea nadhiri maiti kuwa jambo fulani langu likiwa nitafanya jambo fulani kwa ajili ya maiti yule aliyezikwa pale unayemuitakidi kuwa ni walii. Hiki kitendo pia chaitwa shirk, na hili ni kwa sababu wako baadhi ya watu wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ukiwaambia unachokifanya shirk asema, lakini mimi sijafungia huyu, sijaswali kwa ajili, aona ibada ni zile nguzo tano za Uislamu peke yake, kuwa kama sikuswali, sikufunga, sikutoa zaka, sikuhiji kwa ajili ya huyu maiti, basi mimi sijamwabudu. Lakini amuomba dua, amuomba, asahau. Kuna hadithi ya Mtume sallam anasema, addu'a huwa al-ibada. Kwa mfano, asahau kuwa shirki iliyopigwa vita zaidi katika Qur'an ni shirki katika nini? Addu'a. Usoma Qur'an utakuta kuwa shirki ambayo umma waliotumiliziwa mitume walikuwa kikatazwa zaidi ni shirki ya kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe angalia qasasul anbiya ilo tadiona, wa inna ilyasa la min al-mursalin. Allah akieleza kisa cha Ilyas, aliwaambia watu, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsan al-khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin. Na pia mitume wengine waliobakia utawakuta hivyo ndivyo wanavyolingania watu wao. Lakini apeleka dua kwa asiyekuwa Allah, haoni kama kile anachokifanya ni ibada, kwa sababu aona ibada imefungika katika swala, saumu, zaka na haji basi. Lakini ibada ina mambo mingi sana ndani yake. Kwa hili ni muhimu sana dielewe. Chochote katika ibada ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, tayari wewe utaitwa ni mushrik, umemshirikisha Allah. Wal'iyadhu billah. Fa'arifu tafsira tawhid wa tafsira shirki. Jiweni jamani, tafsiri ya tawhid nini na tafsiri ya shirki nini? Lianna hunaka minan nasi man yufassiru tawhida bighairi tafsirihi wa man yufassiru shirka bighairi tafsirihi. Sababu wapo katika watu ambao wafasiri tawhid kwa tafsiri sio kwa yake, au wakafasiri shirki kwa tafsiri sio kwa yake. Min an-nasi man yaquluna inna ash-shirka huwa ash-shirku fi al-hakimiyya. Wako katika watu, na hawa zaidi wanaopigania hili ni Qutubiyuna wa Khawarij, utaona kuwa warakiz shirki ni katika nini? Hukmu, al-hukmu bighairi ma anzala Allah. Wa hadha dhahara al-an ma al-asaf, naimi dhiri leo ma al-asaf sana. الحكم بغير ما أنزل الله نوع من أنواع الشرك يسمى شرك الطاعة. كوكومك وشريع سيكوى الله ني أين كتك أين ذا الشرك يتو شرك الطاعة. لا شك أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك. أكون شاكك وكمتيك يوم بكتك وحلليشك لأنباته الله أم حرميشك au ukaharamisha kile ambacho Allah amekihalalisha. Hiki kitendo cha kumtii huyu kiumbe ni aina ya shirk. Lakini hunaka ma huwa a'zamu minhu, kuna shirki kubwa zaidi kuliko hiyo. Wa huwa ibadatu ghairi Allah bidhabhi wan nadhri wat tawafi wal istighatha, kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah, kuweka nadhiri, kutufu katika makaburi kwa ajili ya kujikaribisha kwa yule maiti. Taib, je, ikiwa yuwatufu katika ile kaburi lakini nia yake ni kujikaribisha kwa Allah, hapo hii itaitwa nini? Ni bid'a, sio shirki. tutafautishe baina ya vitu viwili. Ikiwa yuwatufu kwa ajili ya kujikaribisha na yule maiti, hiyo ni shirkun akbar, na mara nyingi huwa ni hivyo. Utoke utokako wewe uende ukatufu kwenye kaburi, mbona ukutufu kwenye nyumba yako? Nyumba yako ile, kama unjenga nyumba maneno ukaanza zunguka tu atufu kwa nyumba yako, amekwenda kwa yule maiti kutufu pale, akijua Allah kilichoko ndani ya moyo wake. Ulama waeleza hukumu tu, ikiwa kusudia kujikaribisha kwa Allah, huyo atakuwa mfanya nini? Bid'a, ni uzushi katika dini, kwa sababu tawafu yafanywa kwenye al-Kaaba peke yake, haifanywi mahali popote pengine. Waliyatawafu bilbeiti al-atiq, ile nyumba kongwe ndio watu wanapofanya tawafu, hakuna kokote kwengine kunapofanyiwa tawafu, ni pale peke yake. Sheria haikuelekeza mtu kufanya tawafu kwa yoyote yule mwingine. Sheria imeelekeza tawafu ifanywe kwenye al-Kaaba peke yake, taqarruban ila Allah. Kwa huyo akifanya kwenye kaburi la wali fulana ni muitakidi azunguka afanye tawafu. Kwa nini wafanya hivi? Asema nafanya lillah, najikaribisha kwa Allah. Ataambiwa kuwa hii sasa ni uzushi huo ufanye, sababu ile jambo alikuelekezwa kisheria. Lakini nasema mara nyingi, asilimia kubwa hawafanyi ile tawafu katika makaburi isipokuwa wajikaribisha kwa nani? Kwa yule maiti. Kwa katika hali kama hii ni shirkun akbar, mukhrijun min al-milla, yamtoa mtu katika Uislamu. Walistighatha, patwa na shida aita jina la fulani na alan, chombo cha zama asosema ya Allah anqidhna ya Rabb, sema ya Jailani, ya Aidarus, ya fulan, ya alan, ya Badawi. Sikia majina kama hayo, wasikia yatajwa. Hii ndio shirkun akbar, الاستغاثة بغير الله. نوكو كويتو تسكي أجامو كما إلي واتو نوينجين أتاوى لكسودي لكن لاتوكا كتكن لمزاو أكي باتو نشيدا متومي هي شركي. يستغيث بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. متومي أموتا متوم صلى الله عليه وسلم كويتو إيكو نمتومي أم سيدية كتكيل. والله المستعان. فالواجب مونا yani hatari ya shirk ni kwa watu waweza kufanya hata jambo likawa ni la kawaida tu, watu hawana tahadhari yao, na watu wasipokumbushwa ili jambo litakuwa laendelea katika mshtamani na lafanyika. Falwajibu an yuhadhara min ash-shirki kullihi, wajib ni kwa watu watahadharishwa kutokana na shirki yote. La yuakhadhu minhu wa yutraku ma huwa a'zam wa akhtar minhu, si tachukua sehemu ukawacha ile ya khatari zaidi. Fala yufassaru shirk bi annahu shirku alhakimiyyati faqat au shirku siyasi, nasema shirk ya hukumu peke yake, shirk ya siyasa la. Wa yaquluna, kisha hawa hawa wasema ash-shirku bil quburi hadha shirkun sadhij ay hayyin, shirki sahali tu ya watu kuabudu siku Allah. Na ndio taona hawa khawarij haswa wa qutbiyun wapigania katika shirkul hakimia, kama wanavyosema wao shirk katika hukumu, lakini waliokuwa na wao waabudu makaburi, wako na watu ambao waabudu makaburi wala hawajali. Alafu hiki kigawanyo hiki wao wamekiongeza ncha nne katika tauhid, hawana salafi yoyote katika hili isipokuwa Sayyid Qutb, yeye ndio wa kwanza alizua hili, hakuna aliyesimama naye. Na hii itapelekea katika kila ibada, manake alhukum bima anzala Allah ni ibada, itabidi kuwe na tauhidu salah, tauhidu zaka, tauhidu siyam, tauhidu alhajj, tauhidu birri alwalidaini, tauhidu kadha, zitakuwa nyingi sana, na hakuna salafi yoyote aliyewatangulia katika hili. Hawa kutubiyun. Ash-Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi ana waqfa nzuri sana na mmoja katika wale ambao walikuwa wakizungumza hivi. Asema Sheikh Al-Albani siku moja katika fatawa Nur ala Darb, alikwenda kuswali msikiti fulani, khatibu Hanafi Jumua akatoa khutba yake, akakosea jambo katika ile Jumaa yake ambao kuna hadithi iko wazi kabisa ameihalifu, hakutaja nini, nasema kuna jambo amehalifu. Sema akaswalisha Ijumaa, alipomaliza nikamfuata, na subhanallah khutba ilikuwa inil hukmu illa lillah alhakimia, azungumzia kuhusu hii topic kwenye khutba ya Ijumaa. Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi sema nikamfuata yule bwana, nikamwambia kuna jambo fulani hili wakosea, hadithi yasema hivi na hivi. Yule bwana asema, akanikatiza hapo hapo, ana Hanafi, mimi ni Hanafi, kama hapa kwetu mtu asema ana Shafi'i. Akamwambia subhanallah, khutba yote hii uliyoitoa inil hukmu illa lillah, mimi nakwambia qala rasul sallam wasema ana Hanafi. Sasa wewe umehukumu kwa sheria Allah na mtume wake, ama Abu Hanifa rahimahullah umemtanguliza juu ya mtume sallam? Fasakata, jamaa akanyamaza. Hawa wanaosema inil hukmu illa lillah sana, wasisahau kuwa pia katika swala zao inil hukmu illa lillah lazima waisome swala kama aliyosalani mtume sallam. Katika saumu pia inil hukmu illa lillah. Katika kila ibada unaoifanya lazima hukumu ya Allah uisimamishe pale. Kwa usiende katika kichwa chako hukumu ya Allah peke yake ni katika hudud, sababu katika akili za watu wengi wafikiria hukumu ya Allah ni hudud, mwizi akikatwa mkono ama mzinifu apigwe yani mijeledi 100 akiwa ni bikra, afikiria zile hudud peke yake. Lakini ini hukumu illa lillah ni katika maisha yako yote na kila ibada unaoifanya lazima hukumu ya Allah ndio ikuhukumu wewe. Wengi ukaona daidani yao wakipiga wakizungumzia hili jambo, utaona wajisahau katika upande mwingine. Ndio hapa sasa akwambia shirki ya kuabudu makaburi, shirki hiyo sahadi tu, jambo sahadi. Hadhihi jara'atun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, ujasiri dhidi ya mula wako Allah. Ashirku a'zamu ma naha Allah 'anhu, shirki ni dhambi kubwa kabisa Allah aliyokataza. Wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu, hadha huwa shirk, kuomba pamoja na Allah mwingine, hii ndio shirk. Wa minhum man yaqulu ash-shirku huwa mahabbatu ad-dunya wa mahabbatu al-mali, na wengine wasema shirk ni kuipenda dunia na kupenda mali. Bona haya maneno azungumza Sheikh Al-Fauzan. Kuna wakati mmoja walikuja alhabaiba ahlu tabligh kutoka Hadramaut Yemen, wale masjid ziwani, wakaja nikawaona wajamaa watoka kule kule nyumbani sehemu za huko, mabedui bedui hivi, yani yadhihirika yani katika mazungumzo wanazungumza kuwa hawajasoma dini wala wafahamu. Nikawaalika nyumbani kwangu, nilikuwa nikiishi kule, nikawaalika wakakaa. Baada ya kula akaanza kuzungumza kuhusu masala ya tauhid na nini, na wao wako pale kuwalingania katika tauhid na kulingania katika tauhid na kuhusu bid'a, haya mambo wanayofanya. Lakini siku zote atakaofahamu kitu kimoja, wao wajua kuliko kila mtu, eleweni hiyo, wao wajua kuliko mtu yoyote siku zote. Hata wewe ukakaa sasa hivi somesha wewe miaka unaosomesha, akija mtu atabligha hapa antoka siku tatu tu, wewe hujui lolote, yeye ajua kuliko wewe. Waseme Ibn Kathir hana fikra. Ibn Kathir alikuwa alim lakini hana fikra, hana fikra sababu dini yao fikra. Sasa naanza kusema kuhusu shirki, mmoja akasema wewe wajua shirki nini? Haya maneno yasema Sheikh Al-Fauzan, wallahi mimi msikia na masikio yangu. Asema shirk ni mtu kama, kuna mtu mmoja atieneleza kisa sasa ndio shirki, eh? Alikuwa na dhahabu kubwa, anaiweka nyumbani. Kila akipata shida aenda akata kidogo, aenda kuuza, atatua shida zake. Akiona pesa zinkuisha aenda tena achukua, akata, akiuza, kufanya shida zake. Hii shirki sasa. Ya bulha. Hadha min alhumuq. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mimi nilivyosoma nilikuwa napitia hii dars jana. Nikasema subhanallah, mimi nilikuwa nafikiria yule jamaa ni mjinga tu ni yeye yani. Kumbe kuna watu haswa waamini kuwa mtu akipenda pesa ni mushriki. Mtu akipenda mali ni mushriki. Aamini kweli kwa hii ni shirki. Kwa hivyo ukiwa watafuta senti wewe, yani kazi zako watafuta hivi, wewe nani? Wewe mushriki. Lakini sijui wasafiri vipi wao. Sio safiri na mawe kutoka huku kwenda kule, wazipata wapi zile senti? Alhasil, wako watu wanaofasiri shirki ni kupenda nini? Pesa na mali. Haa, tumsikia Sheikh Al-Fawzan asema nini. Sheikh Al-Fawzan asema almalu ja'alahu Allahu mahbuban hubban tabi'iyan. Mali ni kitu ambacho Allah amejaalia mwanadamu kukipenda, ni katika maumbile yake, ameumbwa hivyo. Sasa ni kule mtu kujidhibiti katika kupenda kwake mali, asije akafikia mpaka kuingia kwenye nini? Haramu. Lakini ama ikiwa halali, mtu afanye kazi yake ya halali, afurahi kile akipata faida, na makosa gani? Ni maumbile. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama. Ni jambo ambalo Allah amewaumba wanadamu kwa hiyo, amewaumbia nalo, lakini akawaelekeza kile ambacho ni bora zaidi. Kwa mtu asitangulize kupenda kwake mali na nini mpaka akasahau akhira yake, kule kujidhibiti. Allah subhanahu wa ta'ala sema watuhibbuna almala hubban jamma, mapenda mali sana. Wa innahu lihubbil khairi ay almal la shadid, mwanadamu ameumbwa hivyo, apenda sana mali. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قولي أحب إليكم قال أحب إليكم ما في بند زيد من الله ورسول جهاد في سبيل كلكوا الله نمت مواكنا جهاد في سبيل الله أسمى ما أنكر عليهم أنهم يحبون الله أكو كتازك وهو بند ذيته لكن أنكر عليهم أنهم يقدمون محبته على محبة الله. Kile alichowakataza Allah ni kutanguliza kupenda mali juu ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na jihad fi sabilillah. Asema mahabbatul mal laysat shirkan, kupenda mali mtu si shirki. Lianna hadhi mahabbatun tabi'iyya, ni mahabba ambayo ameumbiwa nayo mwanadamu. An-nasu yahtajuna ila al-mal wa yuhibbunahu, watu wahitaji mali na waipenda. محبة المال ليست شركا كوبند مال سي شرك لانه من محبة المنافع التي ينتفع بها الانسان بسبب انك كوبند على منفعة ambayo anufaika nayo mwanadamu. لكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات اما انهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك. هاو ناسوا منينو هاي اما ني watu ambao hawana elimu, yani hawajafahamu shirki nini na tauhid nini. وإما أنهم أبمنكم مغرضون أم معرضون كني نسخيز مع وعين سواء تكن مغرضون أنا معرض نمتو أمبايا ومبوزا كتو لكن مغرضون نمتو أمبايا أنا ملنغو مبايا مغرض مغرضون يريدون صرف الناس وني يعني ولا ملنغو مبايا ملنغو يو نيني kuwaondoa watu an hadhi alhaqaiq, kutokana na haqaiq hizi na ukweli huu. Ila ashiya hum yuridunaha, kwenda kwa mambo mengine ambayo wayataka wao. Wa ma'ariba yuridunaha, wana malengo yao wanaoyataka. Wallahu a'lamu bil maqasid, na Allah ndiye anayejua malengo yao nini. Almuhim an hadha laysa huwa ash-shirk, si ash-shirk. Ash-shirku huwa da'watu ghayri llahi ma'ahu, shirki ni kuomba pamoja na Allah asiyekuwa yeye. Au sarfu shay'in min anwa'i al-ibadati lighayri Allah, au kupeleka sehemu katika ibada yoyote ile kwa asiyekuwa Allah, kadhabhi kama kuchinja, wanadhri na kuweka nadhiri, wadua na dua, walistighatha ambao ni nuu min ad-dua, walisti'ana na kutaka msaada, waliltija ukawa wamtegemea na kumwelekea asiyekuwa Allah, walkhawfu warraja na khofu na matarajio, wa ghairi dhalik. هذا هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب دعوة غيره معه سبحانه وتعالى. هني الشرك أمبون ذنب كوبو كموامبا فموجنا الله سبحانه وتعالى كيومب. لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة سب دعاء أين كوب وكبيس عبادة كما قال سبحانه له دعوة الحق ييبكياك لي أنا يومبك وحقي ولا سيئت مجيني. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء نوالي ونوهم بقسنا الله والله هو تكبري ولا هو يتكي وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حكتوا إلي كيزة نقوم الله تموهم بتمتكسي الله دعاء. فدعاء غير الله هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله. أما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك فليس كذلك، لكن يقال إن بعضها جزء من الشرك. أما إذا سيموا نجينا بزوا وسمن الشرك وسيفهموا الشرك كما يكون مالي نشرك لا نوالي ونسمن الحاكمية نجزء من الشرك نسيموا كتك الشرك. وإن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه كنا للو خطر زيدي نمهم زيدي كزوم زيو. لأن الشرك يتفاوت بعضه أشد من بعض سبو شرك يتفوتيانا ينجيني نزيد ينجيني والعياذ بالله. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قلنا إن الدليل على أن أعظم ما أمر الله به والتوحيد قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بقية الحقوق. هي آية هي tumehitaji huko nyuma katika kikao kilichopita ni dalili ya kuwa jambo kubwa kabisa ambalo Allah ameliamrisha ni tauhid na jambo kubwa kabisa ambalo Allah amelikataza ni shirk. Hapa hii aya sema wa'budullaha wala tushriku bi shay'a, ikaanza na maamrisho makubwa zaidi na katazo kubwa zaidi, at-tauhid ikiwa ndio amri kubwa kuliko amri yote nyingine, na shirk ikiwa ndio ovu kubwa kabisa lilokatazwa kuliko uovu wote mwingine. Fakaunuhu bada bitawhid wan nahi an ash-shirk hadha dalilun ala anna at-tawhid huwa a'zamu ma amara Allahu bihi. Iko wazi kuwa hapa ameanza na kuamrisha tawhid na kukataza shirk ni dalili ya wazi kuwa tawhid ndio amri kubwa kabisa katika amri zilizoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه قال واعبد الله وأتبعه بقوله ولا تشركوا به شيئا، فهذا نهي هابن مكتاز. فبدأ الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وأكانز نقوم ريش توحيد نكتاز الشرك، فدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأن الله بدأ بذلك. إن دليل يقوى جنبه kubwa kabisa ambalo Allah ameamrisha ni tauhid na jambo kubwa kabisa ambalo Allah amelikataza ni shirk. Sababu Allah ameanza na vitu hivyo viwili. Wala yabda subhanahu illa bil aham fal aham. Hadha wajhu ad-dilala min al-aya. Na Allah haanzi isipokuwa kile ambacho ni muhimu zaidi. Hii ndio wajhi ya kutumia hii aya kama dalili katika mlango huu. Hivi vitabu mnavyotumia vina haraka sio? Msizifuate. Hizo haraka ujamali ziweka hapa sijui kama yofahamu nahwu. Nikavuruga kuli kweli. Usije ukafuata ukaanza kuvuruga vuruga. Sema Allahu musta'an. إن وأن بياز يحكم ذاك إن وأن ولكن وكأن بياز فروقها. طيب قم صفات سنة سوما kile ulichokisoma kwenye nahwu wewe mwenyewe ujue haraka zake siku hizi. Usione hizo haraka hapo. Kuna watu mashallah wakipata kitabu kina haraka una mshapata. Sina matatizo. Ishan rahisishia kazi ya. Chunga kitabu chochote kile. Yaani kumbusha mwalimu mmoja aandika kwenye ubao makosa. Neno fulani vya maandika makosa. Halisomeki vile alivyoliandika. Zile haraka zake alisomeki. Asamwambia mbona hapo umeandika hivi? Darasa moja, mbona hapa? Asema si hivi ndio ndiko kwenye kitabu. Si kitabu ni binadamu pia hao. Naweza kuwa labda katika kuchapisha ankosea mtu. Lakini huyu hakukosea kuchapisha. Huu maana yake kutoka nianze kusoma hicho kitabu naona mengi mambo kama hayo. Kwa hivyo ukiwa usoma usiseme kwa hapa lakini nitiwa fatha na sawa sawa ni kwa dhamma. Hii na nitambii kwa wanafunzi. Mkiwa msoma hicho kitabu chungeni sana hizo haraka. Umeziweka vibaya vibaya. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.